ये पर्ण के समान पर्ण है। यदा वृक्ष से परिरक्षणार्थानि पर्णानि, वृक्ष की रक्षा करते हैं ये पर्ण, वृक्ष नष्ट हो जाएगा पत्ते न हो तो। तथा वेदा संसार वृक्ष परिरक्षणार्था, इसलिए वेद भी क्या है, संसार वृक्ष का रक्षा करने के लिए है। धर्म अधर्म तो हेतु फल प्रकाशनार्थ, धर्म और अधर्म उनका कारण और उनका फल इत्यादि को प्रकाशन करने वाला है। फल तथित से तात्पर्य साधन, धर्म और अधर्म उनके साधन और उनके फल आदि को खत्म करने वाला कौन है, वेद है। तद्वारा संसार की रक्षा करता है, अतः पत्ते के समान पत्ते हैं। नहीं संसार उपचार अस्मात् समूला ज्ञेयो अन्यो अणुमात्र अवशिष्ट अस्ति, एता संसार वृक्ष से अस्मात् समूलात् मूल सहित इससे भिन्न ज्ञेय कोई अन्य अणुमात्र भी संसार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः सर्वज्ञ स यो वेदार्थ विदिति समूल वृक्ष ज्ञानम स्थावति, इसलिए वह व्यक्ति जो वेदार्थों का ज्ञाता है, वो जो संसार वृक्ष को जान लिया वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार से समूल संसार वृक्ष के ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले का स्तुति करने पर श्लोक समझो। सीयो संसार वृक्ष अपर अवय कल्पना उचित है, उसी संसार वृक्ष के अन्य अवयवों की कल्पना भी करके बताना जरूरी है। इस अन्य कल्पना करते हुए कह रहे हैं अगला श्लोक से, आदश चोर्दम शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला आदश मूलान्युसंतानी कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके आदश चोर्दम प्रसृता, चारों तरफ फैला हुआ है इसकी शाखाएं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाने बाएं, ऊपर अगल बगल चारों तरफ फैला प्रसृता संसार वृक्ष से शाखा ही शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। इतना ही नहीं कहते कि देखो गुण प्रवृद्धा, गुण से ये वृद्धि को प्राप्त होता है, सत्व रज तम रूपी गुणों के द्वारा स्थूलीकृत है, स्थूल भाव को प्राप्त होता है गुण प्रवृद्धा। विषय रूपी प्रवाल है, ये जो घटपटा विषय है ये क्या है, प्रवाल के समान प्रवाल है। प्रवाल किसको कहते हैं, नए कोमल पत्त को प्रवाल कर पत्तों के समान पत्ते, और अदश्च मूलानि अनुसंधतानि, अदश्च मूलानि अनुसंधतानि, ये विचित्र इसकी जटाएं भी निकलती हैं, और इसके ऊपर एकदम मूल है, नीचे की ओर मूल, इसके दोनों तरफ से मूल हो गया। वटवृक्ष की जैसे पीपल जटा कहते हैं ना, बहुत काम में आता है आयुर्वेद में विशाल, पीपल जटा अनेक रोगों की दवाई में इस्तेमाल होता है, महत्वपूर्ण ये भी है ना, इसलिए उसको मेरे अदश्च मूलानि अनुसंधतानि, इस संसार वृक्ष के जो मूल है ना नीचे की ओर भी जाता है, ऊपर तो है इसका एक नित्य मूल है और दूसरा नीचे की ओर, इस तरह से होता क्या है, दोनों तरफ से बेचारा ये मनुष्य बंध गया, उधर जाए इधर जाए कहीं भी जाए दोनों तरफ फंस गया। कर्मान बंधीन मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक में कर्म के द्वारा अनुबंधन हो जाता है, कर्मों का अनुभव करते हुए तत्फल का उपभोग करते हुए वह बंधन में रहते हैं। भाष्यकार देखो कहते हैं अधो मनुष्यादिभ्यो याव स्थावरम ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्म, स्थावर पर्यंत से ऊर्ध्व से ब्रह्मा जी पर्यंत सकल लोकों में अनंत जीव रूपेण अभिव्याप्त, विश्व सृजो ब्रह्मगण विश्व सृष्टा धर्म इत्येतदंतम, और यमराज जी सबको ले लो, यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर फलानी तस्य वृक्ष शाखा, यथा कर्म और यथा श्रुति उपासना ज्ञान है आपका, उसके अंदर ज्ञान कर्म इन दोनों के फल रूपा ये सब के सब तस्य वृक्ष से शाखा इव शाखा, ये संसार वृक्ष का शाखा के समान शाखा समझो, प्रसृता प्रगता फैला हुआ है चारों गुण प्रवृद्धा, गुण ही सत्र जो तमी प्रवृद्धा स्थूलीकृता, सत्र तम गुणों के द्वारा ये स्थूल भाव को प्राप्त हुए समझो। उपादान भूत विषय प्रवाला, सत्य रज तमो भी उपादान भूत ही प्रवृद्धा स्थूलीकृता, सत रजतम गुण रूपी उपादान कारणों के माध्यम से प्रवृद्ध हो चुका अर्थात स्थूल भाव को प्राप्त हुआ है। विषय प्रवाला विषय शब्द प्रवाल इव देहादिकर फलेभ्यो शाखाभ्यो अंकुरी भवंती इव, शब्दादि विषय क्या है, प्रवाल के समान है, देहादिक कर्म फल से शाखाओं से जिस प्रकार से अंकुर निकलते हैं, जगह जगह फूटते हैं नए नए पत्तों के लिए, उसी प्रकार से जो ये भी समझो देहादिक कर्म फलों से निष्पन्न होने वाला तेन विषय प्रवाला शाखा, ये उपशाखा, शाखा की उपशाखा के समान निकल जाते हैं। विषय प्रवाला शाखा। संसार वृक्ष से परम मूलम उपादान कारण, संसार वृक्ष का परम मूल जो उपादान कारण है पूर्व मुक्तम जो पूर्व में कहा गया, अत इधानी कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव, कर्म फल जनित जो राग द्वेषादि वासना मूल इव धर्मा धर्म प्रवृत्ति कारणानि, धर्म धर्म के प्रवृत्ति कारण कौन है, ये वासनाएं, ये भी मूल के समान मूल ही है। ये भी एक तो शुद्ध ब्रह्म जो सारा संसार कारण हुआ वो मूल है, ऊर्ध मूल है, एक अधम मूल कौन है, हम लोगों के अंदर बैठा हुआ वासनाएं, ये अधम मूल है। अवान्तर भावीनी तान अधश्च, ये अवान्तर भावी है बीच में क्यों दिखाई दे रहे हैं, उनको अधश्च देहाद अपेक्षा अध, देहादि की अपेक्षा से और नीचा कर दिया उसको, मूलानी अनुसंततानी अनुप्रविष्ठानी सर्वत्र प्रविष्ट है। कर्मानुबंधिनी कर्म मैंने धर्माधर्म लक्षण, धर्माधर्म रूपा जो लक्षण अनुबंध अर्थ पश्चादारी एशाम उद्भूतिम अनुभवंती, जिनकी उद्भूति को सभी पश्चात में उत्पन्न होने पर अनुभव किया करते हैं, तानी कर्मानुबंधिनी उन सबको कर्म के अनुबंधी माना जाएगा। कहा होता है सब मनुष्य लोग है, विशेष तो अत्र मनुष्य नाम कर्माधिकार प्रसिद्ध, ये विशेष रूप से कर्मादियों में अधिकार मनुष्य की प्रसिद्ध होने से मनुष्य लोग के कह दिया। यदि वासनाएं सभी जीवों में सभी योनियों में सभी कर्म फल भोग कर रहे हैं, कभी विशेष का सुख दुख अनुभव कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विशेषाधिकार को देखते हुए मनुष्य लोग के शब्द यहाँ प्रयोग किया हुआ है। यस्तु अयम वर्णिता संसार वृक्ष, जो वर्णन किया गया जो संसार वृक्ष उसी को और भी सुस्पष्ट किया जा रहा है। न रूपमस्य है ततोपलभ्यते नान्तो न चाजन्न जसं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं शिरोडमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कद न रूपमस्य यथा वर्णितं तथा नोपलभ्यते। पूर्व श्लोकों में वर्णन तो कर दिया गया है, उसका अपवाद करेंगे ना, विवर्तित अध्यारोप कर दिया संसार वृक्ष का, उसका अपवाद करते कहते जिस प्रकार से वर्णन किया वास्तव में वैसे यहाँ पर ऊपर ढूंढो कहीं मूल जड़ हो, नीचे भी कहीं जड़ होता हो, ऐसा कहीं वृक्ष ढूंढो संसार वृक्ष तो मिलेगा कुछ नहीं। ये तो रूपक है, कल्पना है, आपका अध्यारोप करके बताया गया कि किस प्रकार से यह जीव उभयत पाशारज्ज में फंसा पड़ा, उसे समझाने की एक प्रयास मात्र था। इसे कहते यथावर्णितं तथा रूपम अस संसार वृक्ष से यह नोपलब्ध है। कथम नाम तो न चादर, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, न जसम प्रतिष्ठा, उसका मध्य भी नहीं, आदि नहीं मध्य अंत नहीं, तो मध्य कहां से आएगा, मध्य भी नहीं। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, लेकिन विपरीत कथन कर रहे देखो, फिर भी ये अश्वत्थ वृक्ष कैसा है, इसका मूल सुविरूढ़ बहुत मजबूत है, दृढ़ अत्यंत दृढ़ता पर मजबूती से बैठा हुआ, सबका हृदय भी गुफा के अंदर मजबूती से बैठा हुआ है, और है कहीं नहीं बाहर कुछ भी, अपने ही अंदर है संसार के वृक्ष, बाहर कुछ। इसलिए कहते हैं एनम अशतम सुविरूढ़ मूलम, लेकिन इसको उखाड़ू कैसे, असंग शत्रण दृढ़ निश्चितवा, असंग रूपी एक शस्त्र है जिसी के द्वारा आप इसको दृढ़ता पूर्वक छेदन कर सकते हैं, और दृढ़ता पूर्वक छेदन करने के पश्चात क्या होगा तो अगले श्लोक बताएंगे। परम तत्परिमार्जित रूपमस्य भाषिका क्या बात कर दिया, उठता हूँ मेरे को वही संसार, जब उठता हूँ जब आंख खोलू वही संसार, क्यों कैसे, तब जवाब देते साधन बताने के लिए, अनुवाद मात्र साधन बताने के लिए अध्यारोप का अनुवाद मात्र किया। न रूपम यह अस्मने अस्य संसार वृक्ष, यह अस्मने संसार आत्मनिवा यथा वर्णितम तथा नहीं उपलब्ध है, जैसा वर्णन किया गया वैसे उपलब्ध हो नहीं सकता। स्वप्न मरीच्युतकम माया गंधर्व नगर समत्रा, ये स्वप्न के समान मरीची उदक के समान है, माया गंधर्व माया के समान है, मायावी की माया के समान है, गंधर्व नगर के समान होने से ये जैसा आपको दिखाई दे रहा वास्तव में वैसा उपलब्ध नहीं हो सकता, जैसा वर्णन किया जा रहा है वैसा उपलब्ध हो नहीं सकता। यथा वर्णन वर्णितम तथा नैव उपलब्ध कथम, स्वप्न तुल्यत्वात् मरीच्युदक तुल्यत्वात् माया तुल्यत्वात् गंधर्व नगर, गंधर्व नगर तुल्यत्वाद्वा दृष्ट नष्ट स्वरूप ऐसा कहने का मतलब दिखता है खत्म, दिखाई दिया है। देखो इसलिए ना आज जैसे दिखाए तो रोज वैसे दिखता है क्या? रोज वैसे नहीं दिखाई देता है। विचार करके देखिए तो कोई बालक आया, मान लो महाराष्ट्र से आ गया, हर आप बड़ा मिलेंगे प्रेम से, आओ आओ बहुत अच्छा हुआ तुम आए, पढ़ो लिखो, रहने की भी आप मदद कर देते हो, व्यवस्था कर देते हो, खाने पीने सब ले जाते, दिखा सब। लेकिन कुछ दिन के बाद खटपट हो गया तो उसको देखते गुरगुराने लगोगे, क्यों भाई अभी भी वही है ना, अभी बंदा तो वही है कि दूसरा हो, वही हाथ पैर वाला, वही दाढ़ी मूछ वाला, कोई दूसरा तो हुआ नहीं ना, पहले काला पीला था लाल लाल नीला हो गया क्या, कुछ नहीं फिर हुआ क्या, जैसा पहले दिखाई देता था वो वैसा नहीं रह गया, बस यही काम था। अब दूसरे रूप से दिखाई दे रहा ये भी नहीं ठीक है, कल कोई मतलब आ जाए सब एक हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे आप, क्या भरोसा है संसार का, होता ही नहीं होता संसार में, सभी के अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए कहते कि देखो दृष्ट नष्ट स्वरूप ये संसार भी वृक्ष है, वास्तव में दिखाई देता है फिर उसका स्वरूप वास्तव में बाद में नष्ट हो जाता है, जो जैसा दिखा परमानेंट स्थाई नित्य रूपेण वैसे का वैसे सदा नहीं रहता, दिखाई दिया अभी एक स्वरूप फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा स्वरूप दिखता है फिर वो भी टिकता नहीं, वो भी नष्ट होता है, ऐसे चलते रहता है संसार। इसी कारण से ही कहा जा रहा है नान्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्त, इसकी कोई अंत स्वरूप हो ऐसा भी नहीं है, इसी का ही ठिकाना हो वो भी नहीं है, इसी के समाप्ति को कोई स्वरूप वर्णन कर सको वो भी नहीं है। न पर्यन्त परिता इसका कोई अंत स्वरूप कथन करना चाहो नहीं कर सकते, इसी कहीं जाकर के अंत हो गया तो कहीं जगह रह रहा है अमुक जगह इसकी निष्ठा वो भी नहीं, जैसा मरे की निष्ठा कहा है स्मशान में, ऐसा लोग करते हैं ना, इसका कोई निष्ठा नहीं होता है, ये विचित्र ऐसा इसकी कहीं भी निष्ठा भी नहीं है और न तो स्वरूप समाप्ति है। सम्यक प्रकार है ना, किस स्वरूप को आप्त कर लेता है प्राप्त कर लेता है उसका नाम समाप्ति है, ये यहाँ समाप्त हो गया कहते हैं ना, समाप्त हो गया मतलब क्या, उस स्वरूप को उसने सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लिया, ऐसे स्वरूप का कथन तो कर सकते हो, जैसे आप खेल में कहते अमुक की पारी समाप्त हो गया, अरे कहाँ समाप्त हो गया, इतना रंस मार के खत्म हो गया, वो रंस क्या है वो समाप्ति का स्वरूप है, इतने रन इतना विकेट बोलते कि नहीं बोलते खेल में, समय प्रकार है ना, इतने ओवर में इतना रन को उसने प्राप्त कर लिया, इसी का नाम समाप्ति है और कुछ नहीं, ऐसा भी आप संसार का वर्णन नहीं कर सकते, अंत में कोई इस विशिष्ट स्वरूप को समय प्रकार से प्राप्त भी नहीं करता, ये तो है नहीं ना, प्राप्त क्या करेगा कोई स्वरूप को, कोई चीज होता है तो वो अंत में किसी रूप में परिणत होकर के तस्वरूप को प्राप्त करने का वर्णन आप कर सकते हैं, जो है ही नहीं वो तो क्या प्राप्त करेगा किसी स्वरूप को, अतएव गति इसका समाप्ति न विद्यते तथा न चादि, कहते चलो आदि तो होगा इसका, कहीं से शुरू तो हुआ होगा वो तो पकड़ लूंगा उसी से, इतारभ्य अयम प्रवृत्ति न केनचित गम्यते, अमुक जगह से आरंभ होकर के ये प्रवृत्त हुआ है ऐसा भी कोई जान नहीं सकता इस तत्व को, इस संसार को कहाँ से आरंभ हुआ कहाँ से शुरू हुआ और किस ओर जा रहा है कैसे जा रहा है कोई चीज वर्णन नहीं कर सकते आप, दिखाई दे रहा है बस चल रहा है, गाड़ी चल रहा है बात खत्म, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और स्वप्न कहाँ से आया, उस इंद्रियो नगर वगैरह सब कहाँ से आए, वर्णन कोई कर सकता है क्या, मरी चूजे कहाँ से चल रहा है, टपक आप जितना दौड़ते जा रहे उतनी आगे पानी जाते जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, अब तो यहाँ था और वहां कैसे चला गया, वो वास्तव में न यहाँ था न वहां गया, तो भ्रांति है। इतने सारी चीजों को समझ संसार को समझना चाहिए कि इत आरभ्य अयम प्रवृत्ति थी न केनचित अभिगम्यते, किसी के द्वारा भी बोध नहीं हो सकता कि यह संसार अमुक जगत से आरंभ हुआ और ऐसे ही प्रवृत्त हो रहा है, इस प्रकार से कोई निश्चय करके कह नहीं सकता, कहे जाने दो अभी तो दिख रहा है ना, तो दिखाई देता वर्णन कर दूंगा कदे भी नहीं कर पाओ, कैसे न जसम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मैंने स्थिति मध्यमस्य न केनचित उपलब्धते, मध्यम अवस्था की किसी को उपलब्ध करे ये भी उपलब्ध नहीं हो सकता, जो उत्पन्न नहीं है जिसको अंत पता नहीं उसकी स्थिति को कैसे वर्णन कर डालोगे, स्थिति को वर्णन करने लगे तो हम पूछेंगे भाई आप बाद में बताइए इधर लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है करके, लेकिन ये तो बस उसके माँ बाप कौन है कोई, क्योंकि भावों को है ही नहीं तो लंबा चौड़ा क्या करना, गणना कर रहे हो आप, आपकी गणना करना भी मिथ्या हो जाएगा। इसे कहते जिसका आदि नहीं जिसका अंत नहीं उसका मध्य भी वास्तव में नहीं हो सकता, उसका वर्णन आप कर नहीं सकते। अश्वत्तम एनम यथोक्तम, इस प्रकार सर्वापवाद करने के बाद अनुवाद करते हैं, ये यथोक्त अश्वत्त जिसका आदि अंत मध्य नहीं, फिर भी वृक्ष के समान शाखाएं उसे प्रशाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल है, सब कुछ लगा हुआ है, वो जो वृक्ष है यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्ठु विरूढ़ानी विरोहम गतानी मूलानी यस्य, सुष्ठु प्रकार से विरूढ़ माने विरोह को प्राप्त कर चुके, जन्म को ले चुके हैं, मूल जिनका अर्थ दृढ़ मूल वाले, इतना आसानी से वो खटरने वाले नहीं, आंधी तूफान से ही ऐसा मजबूत है। यस्य तमेनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसा उसको हम क्या कहते हैं, सुविरूढ़ मूल है। लोग समझते है नहीं अब कैसे कैसे तूफान आपके जीवन में आया गया, कितने हो आपके साथ अन्याय हुए बचपन से लेकर अब तक, माता पिता भाई बहन बंधु सबके द्वारा हो रहा है, होते आया है और होते ही रहेगा, लेकिन आप कुछ क्षण के लिए दुखी हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं। क्यों? इसका संसार का मूल ऐसा मजबूत है, वो बस ऊपर हिलता है, केवल नीचे से हिलता है नहीं ना, जड़ हिलते है नहीं, ऊपर ही पेड़ हिल रहा है तूफान आंधी से, पेड़ और पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं केवल, शाखा प्रशाखा मतलब हिल जाए, कुछ क्षणों के लिए आपकी इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार सब छटपटावे, लेकिन अंदर की जो वासना है जड़ वो तो बिल्कुल मस्त रहता है, उस पर कंप का भी असर नहीं करता। अतएव जो है कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं, सब भूल जाएंगे और फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। वासना है कुछ देर तेल वो ठंडी हो जाती, बस इतना ही है, वहां तो वासना है वह चुप रह जाती, जब तूफान मचने लग जाए बाहर का व्यवहार से तो उस समय वासना चुप हो जाएगी, और फिर जैसे मौका लेकर के तूफान शांत हो गया वासना फिर जगती, आज सब भूल कर उसको वैसे पहले जैसे स्वीकार कर, फिर लाभ खाएंगे, फिर वही हाल होगी, ये चक्कर चलता है संसार का। इसलिए कहते हैं कि देखो यस्य तम एनम स्विरूढ़ मूलम, ऐसे इस वृक्ष को हम कैसे काटे, कैसे उखाड़ के फेंगे इसको, कहते असंग शस्त्रेण, असंग क्या है वो, पुत्र वित्त लोकेशन आदि व्यवित्थान, पुत्रेशना वित्तेशना और लोकेशना मैंने साध्य साधनेशना, सीधे सीधे शब्द पुत्र वित्त साधन है, लोक साध्य है, साधन साध्यशना द्वय का परित्याग पूर्वक ही रूपी जो असंग है उस शस्त्र के द्वारा दृढ़ परमात्म विमुख निश्चय दृढ़ीकृत परमात्म स्वरूप की ओर अभिमुख करना, क्योंकि एक दृढ़ निश्चय है आपका, निश्चय दृढ़ी कर देना पुनर पुनर विवेक अभ्यास, विवेक अभ्यास अश्म निश्चित ना पुनः पुनः विवेक अभ्यास रूपी अश्म निश्चित ना, ऐसे क्या करते आप चाकू वगैरह को कसते कि नहीं, क्यों उसको और पैनी बनाते और तीक्ष्ण बनाने के लिए, जैसे अश्म के ऊपर पत्थर के ऊपर आप घिसते हैं, यहाँ पर हमारे पत्थर कौन है, विवेक अभ्यास रूपी पत्थर है, इस पर वैराग्य रूपी तलवार को हमें तेज करना है ताकि हम संसार को काट सके। अश्म निशितेन छित्वा संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य, सार वृक्ष का छेदन करना तो ऊपर ऊपर वृक्ष नहीं, सबीजम वासना अविद्या सहित सबको नष्ट कर, उद्धृत्य किम भवति ऐसा उखाड़ के फेंकने से क्या होगा, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसदा पुराणी, कहते हैं तथा पश्चात उस पद को पाओगे पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद को जो वैष्णव पद है उसको परिमार्गितव्यम परिमार्गण में अन्वेषण कर्तव्यम, उसका चिंतन करने लगे, इससे अलग हो गए मन को, इससे असंग कर दिया विरक्त कर दिया तो मन कहाँ जाए, कुछ तो करेगा, कहते हो तो ब्रह्म चिंतन करो, ब्रह्म का अन्वेषण करो, ज्ञातव्यम भवति यस्मिन् पदे गता जिस पद में जाने के बाद गता न निवर्तन्ति भूयः, वे दोबारा पुनर्जन्म आदि को प्राप्त संसार के लिए लौटते नहीं है। कहते हैं भाई वो तत्व पद क्या है जिसका हमें अन्वेषण करना, वो भी बता दो, उस पद का अन्वेषण कर लो जिस पद को पाने के बाद तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा। अरे वो पद कौन सा है, तमेव चाद्यम पुरुषम बद्धे, वह आद्य पुरुष है उसी को उसी का तुम शरण में जाओ। यतः जिससे ये सारे संसार की प्रवृत्ति हुई है, यतः पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, अनादिकारी ने संसार पुरानी मैंने अनादिकारी संसार प्रसृत होकर प्रवृत्त हो रहा है, उत्पन्न प्रकृति रूपेण सृष्ट होकर के चल रहा है। वह जो आत्म तत्व है, वह जो आदि पुरुष तत्व है, उसी के शरण में जाओ। मुमुक्षुर वही शरण महम प्रपद्ये, है ना, शांति पाठ के अंदर आता है। तो इसलिए कहते हैं भाई उस आदि पुरुष के शरण में जाओ, तो उसी का परिमार्जन करो, तब जा करके आओ, वहाँ पर उस पद पर पहुंच जाओगे तो वहां से लौटना नहीं होगा। तथा पश्चात पदम बने वैष्णव तप परिमार्जित, ऐसा छेदन करने के पश्चात चित्र परिमार्गितव्य, ऐसा हो गया ना चित्र, इसलिए प्रत्यान छेदन करने के पश्चात आप उस वैष्णव पद का जब परिमार्जन करे, परिमार्जनम का मतलब है परिमार्गनम अन्वेषण, अन्वेषण करे, चिंतन करे, स्मरण करे, तद भावापन्न हो जाए, तद जब तदर्थ भावनम ज्ञातव्यर्था, उसका समय प्रकार से जानिएगा। यस्मिन पदे गदाः प्रविष्टाः सन्तः, जिस पद में प्रविष्ट हो जाने के बाद न निवर्तन्ते नावर्तन्ते भूय, पुनः पुनः संसार आया, पुनः पुनः संसार की प्राप्ति करने के लिए लौटेंगे नहीं। कथम परिमार्जितव्य, किस प्रकार से और किसको हमें परिमार्जन कर, वैष्णव पद क्या है वो बताओ। तमेव च यः पद शब्दे उक्तः, जो पद शब्द से कहा गया था उसी को परिमार्जन करो, उसी का अन्वेषण करो। कौन है वो? आद्यम आदो भवम पुरुषम प्रपद्ये इत्यवम परिमार्गितव्यम, वो जो आदि में होने वाला, आदि में जो हुआ था, हमें अर्थात आदि से ही जो है विद्यमान, वास्तव में विद्यमान जो है, ये सब तो अविद्यमान है, इसका तो आदि नहीं अंतरे मध्य नहीं, ये तो अविद्यमान है, जो आदि से विद्यमान है अर्थात सदा विद्यमान है, ऐसा जो पुरुष है उसकी शरण में जाओ। इत्यम परिमार्गितव्यम तत्क्षरणतया, तत्चरण दया बस आत्म शरण होकर के ही अनुभव कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। वो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्व, है ना, वेदांश प्रणोति तस्मै, ये कहा गया था यहाँ पर मंत्र में, जिसे उसी को यहाँ पर लाया ना, यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराण, जिससे सारे सब हो चुका है। कौन सा पुरुष है? इत्युच्यते वह पुरुष कौन है? तो कहते देखो, यतः यस्मात् पुरुषात् संसार रूपी जो माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रसृता, यस्मात् पुरुषात् जिस पुरुष तत्व से ये संसार रूपी जो मायामय वृक्ष है, यह प्रवृत्त हुआ है, प्रसृत हुआ है, निसृता इंद्रजालिका दिव माया, जैसे इंद्रजालिक ने अपने माया का प्रसरण कर दिया, प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार इस पुरुष से ही माया के समान यह प्रसृत होकर प्रवृत्त हुआ, समझो। कैसी है ये? पुरानी चिरंतनी है, कब से प्रसृत हुआ और कब से प्रवृत्त हो रहा है और कब इसकी समाप्ति और कहां कैसे, कुछ नहीं जानते। हुआ है जिसको ज्ञान है, जिसको दिखाई दे रहा है, जो बंधन मान रहा है अपने आप को, उसके लिए सब कुछ है। कथम भूता तत्पदम गच्छन्ती इत्युच्यते, कथम कथम भूता तत्पदम गच्छन्ती, इस पद को किस प्रकार के लोग जो है प्राप्त हो जाते हैं वो भी वर्णन कीजिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयीर यच्छन्ति मूढ़ा परम व्ययंदत। इतना लक्षण बता दिया भाई, यही लोग जाते हैं उस अव्यय पद को, यही लोग प्राप्त करते हैं। कौन? सबसे पहले तो कदया मूढ़ा, मूढ़ भाव को त्यागना पड़ेगा। भगवान ने क्या कहा? अहंकार विमूढ़ा कर्तामिति मन्यते, विमूढ़ता ही सबसे पहला काम है। अहंकार से विमूढ़ होकर अपने कर्तृत्व मान लिया तो सारा खिचड़ी पकना चालू हो गया। इसे तो अमूढ़ हो जाओ, वो अहंकार से विमूढ़ता जो है उसे दूर कर दो। उसे दूर करने से क्या हो, क्या होना है? निर्माण मोहा, नगदंती को मूर्धन नहीं करता, निर्माण मोहा, मोह का निर्माण कर लिया है जिसने, मान और मोह से जो रहित है, या मान है गंती ना है, मान और मोह बार बार एक छापते, निर्वाण के निर्माण छाप देते, वह को मोह कर देते, निर्वाण उत्सव को निर्माण उत्सव कर रहे, कई बार छपा कि नहीं छपा, आपने देखा होगा, श्रोत्र नहीं छपा, क्षोत्रिय ब्रह्म कर रहे, हर बार वही गलत। अरे भाई देखो तो कितने बार हो गया, कितने बार समझाया, वही गलत छापते, उसी प्रकार यहाँ नहीं गलत कर देना, कहीं उल्टा पलटा हो जाएगा सब। मान और मोह से जो रहित है, जित संग दोषा, संग जन्य दोष से रहित है, अगर उसको जीत लिया है, संग जन्य दोष क्या, राग द्वेष, उनको जीत लिया है जिसने, अध्यात्म नित्याग, अध्यात्म नित्या परमात्म स्वरूप आलोचन नित्य करता है, स्वाध्याय में नित्य निष्ठा है जिसका, नित्य मतलब वेदांत चिंतन अभ्यास करने वाला जो है उसको कहते हैं अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, विशेषतः निर्लेप भाव से युक्त होकर कामनाओं से रहित होकर ही सकल प्रारक्रमाधीन होकर के कर्मों का निष्पादन करते रहता है, वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करता है, उसको कहते विनिवृत्त कामा। कौन यथया सन्यासी ना, ऐसा कहेंगे भाषिका, तो यति हो सकते सन्यासी, आश्रम सन्यासी मतलब नहीं, जो हृदय से त्याग कर दिया वो सन्यासी, द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वगण सुख दुख आदि नाम से जो कहा जाने वाला द्वंद्व त्रय माना गया, शारीरिक द्वंद्व, मानस द्वंद्व, प्राणिक द्वंद्व, यही मुख्य द्वंद्व त्रय जो षडारा भी कहते हैं इसको, षडारा षडारा चक्रम गा गया, शारीरिक द्वंद्व है ठंडी और गर्मी, शीतोष्ण सुख दुख मानस, भूख प्यास प्राणिक, क्षुद्र पास, इन द्वंद्वों से जो विमुक्ता विमुक्त हो चुका है, अर्थात इनको परित्याग कर दिया, इन द्वंद्वों को त्याग दिया है जो, ऐसा मोह वर्जित पुरुष उस पद को, परम पद को प्राप्त कर लेता है। अच्छा भाष्यकार, निर्माणव मानश्च मोश्चित मानव होतौ निर्गतौ येभ्यते निर्माणमोह, मान मोह वर्जिताः, मान मने अहंकार, मोह मने अविवेक, इन दोनों से रहित हो गया, मान शब्द से अहंकार लीजिएगा, मोह शब्द से आप अविवेक को ले लीजिए, वो दोनों को ही छोड़ चुका है जिसने, उन दोनों से अलग हो गया है। जिस संग दोषा, जिता पुत्रा है संग एव दोषो, संग एव दोषो तो संग जन्य दोष हुआ, दोनों अर्थ को लोगों ने किया है, संग जन्य दोष अतः संग ही एक दोष है, उस दोष को त्याग, तो एक भाष्यकार कहते हैं जित संग दोष, संग एव दोष, संग दोषा जिता संग दोषो यही ते जित संग दोषा, जीत लिया गया संग रूपी दोष जिन लोगों के द्वारा, उन लोगों को कहते हैं संग दोष को जिता हुआ आदमी, जित संग दोष संग एव दोष है, जित संग दोष जिता संग दोष यही ते जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या परमात्म स्वरूप आलोचन नित्या, परमात्म स्वरूप का ही चिंतन करते हैं नित्य जो लोग, उन लोगों को कहते हैं अध्यात्म नित्या, अगर नित्य वेदांत अभ्यास करने वाले लोग, उत्तरा अतः स्वाध्याय पर है निरंतर जो है उपनिषद आदियों का ही चिंतन में लगे रहने वाले लोग, तत्परा विनिवृत्त कामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्त काम ये शांति विनिवृत्त काम, विशेष रूप मतलब निर्लेप भाव से निवृत्त कर लिया है सकल कामनाओं को, जिसके जिनके द्वारा ते यतयः सन्यासिनः निवृत्त कामः, उन यतियों को उन सन्यासियों को निवृत्त काम कहा जाता है। द्वंद्वैः प्रिया प्रियादि विमुक्ताः सुख दुख संचयः, प्रिया प्रियादियों के माध्यम से जो कहा जाता है सुख दुख का भी जो नाम से सुप्रसिद्ध है, एदारश द्वंद्वों से जो निर्मुक्ता मने विमुक्ता मने परित्यक्ता, इनको जो त्याग चुके सुख के प्रति राग नहीं दुख के प्रति द्वेष नहीं, ऐसा जो लोग है अमूढ़ा मोह वर्जिता, अमूढ़ा मने मोह वर्जिता, मोह से रहित है, पहले भी मोह रहित कर रहे अभी मोह रहित कर रहे, पहले इसलिए क्या कहना मोह से लेना अविवेक को आपने लिया था, ये तो लिया था पहले आपने मोशब से अविवेक को ले, यहाँ मोशब से क्या लोगे, यहाँ उसका कारण ही अविद्या को लेना, वह कार्य ले लिया या कारण, मोह का कारण क्या है अविद्या, अविद्या रहित करता ये ले रहे हैं। तन्निष्ठ से मोक्षोपदेश ब्रह्म संस्था अमृतमेति इत्यादि सूत्रों को लिया, श्रुति सूत्राभ्यास, नीचे टीकाकार लोग ऐसा अर्थ ले रहे हैं, ये जो बात बताई ये तो साधन भी है लोगों के लिए, जो मोक्ष चाहते हैं उस पद को प्राप्त करना उनके लिए साधन है, और जो इन साधनों को प्राप्त कर अपने साध्यों का सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं वो उस पद को प्राप्त कर जाएंगे। इसे पदम अव्ययम तद यथोक्तम पूर्वोक्त जो वही वैष्णव पद अव्यय पद को वो प्राप्त करेंगे। तदेव पुनः पदम पुनर्विशेषते, उसी पद को पुनः विशेषित करके स्पष्ट करने जा रहे हैं। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यज्ञा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हैं कि भाई आप जैसे साधना बता रहे हैं तो सब जो है छोड़ो, सरल सरल उपाय बता दो, सीधे हम देख लेंगे उसको कहां है, फिर हम पकड़ लेंगे। भैया नहीं कहीं चले जाते हैं, आप गच्छन्ति बोला ना, अगम गच्छन, अरे उस पद को जाएंगे, वो घूम जाएंगे उधर प्राप्त कर जाएंगे ना, तो प्राप्ति करने वाला उस तो स्व से भिन्न होगा, पर प्रकाश हो जाएगा वो। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, ये सूर्य से प्रकाश कोई गम्य पदार्थ नहीं है। न तद भाषयते सूर्यो, उस गम्य पद जिसको कहा गया वास्तव पद कैसा है, सूर्य की तरह भाषित होने वाला नहीं, न चंद्रो न अग्नि। यद गत्वा जिस धाम को प्राप्त करने के बाद न निवर्तन थे, ऐसा वह परम मम, ऐसा वह धाम जो है वो मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है समझो। ये तद से पहले ही धाम के साथ अन्वय कर दे, तद धाम ऐसा अन्वय कर दे, तद एवं परम पुनर्विशेषते नीति तद धाम व्यवहित है ना, धाम ना संबंध है देखो, न तद भाग है ना, तद को सीधा अगले वाला धाम के साथ जोड़ देना, वहां तक जो है यद गत्वा निवर्तन थे तद परम मम, वहां धाम नहीं रहेगा, धाम पूर्वान्वय पूर्व वाला तत्शब्द के साथ जोड़ना है, न तद भाषे में तत्व है उसके साथ धाम का अन्वय होगा, और वह जो यत्र है वो यत्र संबंध है, वह धाम का अन्वय नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि तद धाम यदि व्यवहित है ना, धाम ना संबंध अत्यंत व्यवहित है, उस धाम शब्द के साथ इस पहला वाला तत्शब्द का अन्वय करना है। धाम मन तेजो रूपम पदम न भाषते सूर्य आदित्य, वह धाम कैसा है, तेजोरूप पद का नाम धाम है, अतएव उसको सूर्य मन आदित्य न भाषते, सर्वावासना शक्ति मत भी सब सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का सामर्थ्य वाला होता हुआ भी उस आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, तथा न शशांक सूर्य नहीं कर पाए तो चंद्रमा क्या करेगा, उसी का थोड़ा प्रकाश लेके चमकरा बेचारा। इसे न शशांक न चंद्र हो न पावक हो, चंद्रमा भी नहीं कर सकती, ये क्या करेगा, अग्नि तो बेचारा क्षेत्रवान और भी परिचिन प्रकाशक है, परिचिन प्रकाश वाला ना, सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा से चंद्र में परिचिनता अल्प परिचिनता, उससे भी परिचिन कम परिचिन कौन है, अग्नि। कैमितिक न्याय के लिए जान करके ऐसे दिया गया, सूर्य नहीं कर पाए चंद्र अग्नि आदि क्या करेंगे, कैमितिक न्याय तथा न शशांक चंद्र न पावक न अग्नि रपि यद धाम वैष्णव भयं गत्वा प्राप्य न निवर्तन्ते यच्च सूर्यार न भासेते तद धाम पदम परम मम विष्णो, मुझ विष्णु का वही परम पद समझो, जिस वैष्णव पद रूपी धाम को प्राप्त करके और न निवर्तन्ते और जिसके जिसे जिस पद को सूर्य आदिया जो है न भाषेते न प्रकाशित कर प्रकाशित नहीं करते हैं, तद धाम पदम वह पद जो है ना मुझ विष्णु का परम पद समझो, स्वरूप समझो। कहते महाराज जो ऐसा है, हमने तो ये देखा संसार में जो कुछ भी गति वाला है वह अगति वाला होगा, आप बार बार गति शब्द प्रयोग कर रहे, गत्वा गच्छन्ति यही तो प्रयोग किया, जो कुछ भी गति वाला वो अगति वाला निश्चित है, संसार का नियम वर्णन देखो दे रहे हैं, एक श्लोक नीचे से बोल रहा हूँ, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं च जीवितम्। भाष्यत कर दीपिका की पहली पंक्ति 619 में, जिसका एक टुकड़ा भाष्कर ने लिया इसलिए मैं पूरा श्लोक जान के बोल रहा हूँ, भाष्कर ने एक टुकड़ा लिया संयोगा विप्रयोगांता, अवतरणिका में देखिए भाष्कर ननो यदत्ता निवर्तन तुक्तम, आपने कह दिया भाई जाने के बाद लौटेगा नहीं, ऐसे कैसा होगा, नन सर्वाही गति ही आगत्यंता, ये संसार का नियम है जो कुछ भी गति है वो आगति वाली ही होती है, आगति में जाकर उसे समाप्ति होता है, नियम है संयोग विप्रयोगांत प्रसिद्धम, संयोग विप्रयोगांत प्रसिद्ध, ये टुकड़ा जो है संयोग विप्रयोगांता ये उस श्लोक का टुकड़ा है। सर्वे क्षयांता निचया, जिसको भी आपने कार्य क्रिया से संपादन किया है निश्चित क्षय को प्राप्त होंगे ही, निचया सर्वे क्षयांता, निद्रां चयन किया हुआ कार्य के निष्पादन के और कोई भी वस्तु है वह अवश्य क्षय रूपी अंत वाला होगा। और जितने भी खड़े हुए हैं समुच्चय वृक्षादि पतनांता उसका अंत पतन में ही होता है। जितने भी संयोग है सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जो कुछ भी संयोग हुआ है उसका अंत का है वियोग में ही है। मरणांतं च जीवितम यज्ञ सर्वम जीवितम भवति तस्य अंतम मरणेव स्यात्, मरण में जाकर उसका अंत होता है। ये सामान्य नियम है, ये चार नियम सामान्य बता दिया। जो कुछ उत्पन्न है वह विनाशी होगा, जो खड़ा है वो जरूर गिर के नष्ट हो जाएगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग जरूर होगा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। ये चार सामान्य नियम है, उसी को लेकर इन्होंने भाष्य करने का ही प्रसिद्धम, ये दुनिया में प्रसिद्ध है। पूर्व पक्षी कहता है कथम उच्चते तद्धाम गतानाम नास्ति निवृत्ति, इस प्रसिद्धि का विरुद्ध आप कह रहे हो, उस धाम में चला गया और लौटेगा नहीं, ऐसा कैसे होगा? जो गया तो लौटता ही नियम है, जो गया सो जरूर लौटेगा ही नियम है। जब आपने यह बात कैसे कह दिया कि वो धाम को गया वो आदमी कभी लौटता नहीं है, श्रणु तत्र कारण, लौटता नहीं कहने का पीछे क्या कारण है, उस बात को समय प्रकार से श्रवण करो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति, कहते कि भाई ये तो ममई वांशो जीवलोक है, इस जीवलोक में जो जीवभूत सनातन है वो मेरा ही अंश है। केवल मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति, मन है छठा जिसका, ऐसी जो इंद्रिया है इन इंद्रियों के सहित प्रकृति में स्थित होकर इंद्रियों के द्वारा वह क्या करता है, कर्षण को प्राप्त कर रहा है, जन्म मरण आदि चक्र को अनुभव करते रहता है। ममैवा परमात्मनो अंशो भागो अवयव एकदेश इति अनर्थांतरम, मुझ परमात्मा का ही अंश है अगर भाग है या अवयव है एक देश है समझो, ऐसा पर्यायवाची। जीवलोके जीवाराम लोके संसारे, जैसे पट के ऊपर चित्र क्या है, उस पट का एक अवयव है, एक अंश है, एक देश है, ये मानना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अंशांश में उत्तर का नहीं, जैसे धागा और कपड़ा ऐसा ना समझो, जीव अलग कर दो फिर कपड़ा फट गया, होता है ना, जैसे धागों को अलग कर दे तो क्या हुआ, कपड़ा खत्म, जीव को अलग अलग कर डालो तो परमात्मा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं समझना अवयव विभाव यहाँ पर, चित्र के समान जैसे चित्र पट में पुतरा लंबा जड़ो पट का एक अवयव हिस्से में दिख रहा है, एक दिशावच्छेद में दिखता है, एक अवयव रूपेण दिखाई देता है, एक अंश रूपेण उस पट में दिखाई देता है, फिर भी वो पट का अवयव नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ग्रहण करना है अंश भाव। जीव लगे जीवानाम लोके संसारे, जीवानाम लोके अर्थात संसारे, जो जीवभूत भोक्ता करता है प्रसिद्ध, जो भोक्ता करता है ऐसे प्रसिद्ध है उसको जीव भूता कर सनातन, ओ सनातन नित्य निरंतर रहने वाला है। यथा जल सूर्य का, जैसे जल में से सूर्य के समान, दृष्टांत दे दिया ना, ऐसा गड़बड़ा जाएगा सारा वेदांत, इसलिए कहते जल सूर्य के समान। अभी वहां पर तो अवय वाला जैसे दिख रहा है ना वास्तविक होता है अवय भाव, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझे सूर्यांश और जल निमित्ता पाए सूर्य मेव गत्ता निवर्तते, वो सूर्यांश है जो जल सूर्य का है, जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो सूर्य का ही अंश है, इन जल रूपी घटाओ कहा गया सूर्यांश का प्रतिबिंब वापस सूर्य में पहुंच गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी सूर्य मेव गत्ता न निवर्तते तथा अयम अप्यंश तेन आत्मा संगति एवं ठीक उसी प्रकार से यह जो जीव भाव को प्राप्त के बुद्धि रूपी उपाधि के कारण से बुद्धि रूपी उपाधि अविद्या रूपी उपाधि को लेकर के है, जहाँ अविद्या निवृत्त हो गया ये जीव कहाँ जाएगा, अपने हाथ तो सब पे लीन हो जाएगा। जैसे आप पेंटर को देखोगे पेंट कर दिया उसने चित्र चित्र बना डाला, आ रहे क्या बनाया बेकार काम कर दिया तुमने, ठीक नहीं बनाया इसको तो क्या करेगा, वो जितना उसे देखा डाला था जितना रंग डाला था सबको निकाल देगा, थिनर लगाएगा टारपिन तेल लगाएगा कुछ रुझ लगा करके वो सबको निकाल दे, फिर बचा गया वापस वही पट वही भित्ति वही तो रह गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये क्या कर दिया कि वह तथा अयम अपि अंशः तेनैव आत्मना उसी आत्मा के द्वारा संगच्छति एवमेव यथा घटादि परिच्छिन्न घटाद्याग दूसरा सूर्य की अपेक्षा जल सूर्य की अपेक्षा से घटाद्यवच्छिन्न परिच्छिन्न जो आकाश घटाद उपाधि से परिचिन घटाद्य आकाश है, आकाश अंश है वो सन, फिर भी घटादि निमित्त आ पाए, घटादि उपाधियों के नष्ट हो जाने पर आकाशम प्राप्त न निवर्तते, आकाश को लौटता नहीं है। उपन्नमुक्तम, इसलिए जो उक्त बात है युक्त युक्त सिद्ध हो गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते इति। ननो निरवेश परमात्मा कुत्वा एतदेशो अंशः इति, बढ़िया पूर्वक चलेगा।